الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: قوله: ومن شروطها هذا الشرط الرابع من شروط الصلاة. شرط أنك كما شرط صلاة. قوله: ستر العورة لكستيري توبو. Hii ni sharti ya nne katika masharti ya sala, satrul awra, kustiri tupu. Yakulu asharih: as-satru huwa at-taghtiya, satr ni kufunika. Wal awratu ma yasuu al-insana ikhrajuhu wan nadharu ilayhi. Awra ni kile kitu ambacho humuhuzunisha mtu kutoka kwake na kudhihiri kwake na kuangaliwa. لأنها من العور وهو العيب. لأن عورة لنتكرا نعور نعور نعيب ويمت ونعون عيب ونكان تكياك. والمراد تغطية ما يقبح ظهوره ويستحيا منه. نكفنيك مقصودي نكفنيك كل كتو أنباتو نفبايا كذهيري كواك نهو نوحايا كذهيري. وشرطي أنك كما شرطي صالة ستر العورة نكستيري توب. والدليل على هذا الشرط لدليل شرطه قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إن ينادام تكويني بامبولين وكاتي وكلا صالة، يعني كلا مهالي فقصالية تكوي فازيلين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. إكيوا هيلو فازي نيبانا بس جفونيك نالو، إكيوا نضيق سيبانا فاتزر به جفونك تشيني كواجيليا كجستيري يوتوبو. ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. أمنكو ابن عبد البر اتفاقيا مع علماء كوانبا نيصالي عريانا توبو توبو فموجنا كوانبا نويز وانغو صلاياك نباطلة. هو صلاياك مبتلكة متو نويز وانغو lakini anasali tuputupu, pengine anasali tumbo wazi, kitovu kinaonekana, huyu sala yake ni batila. Sipokuwa kama hana nguo kabisa, hiyo sawa. Wakadhalika warada an Sheikh al-Islam, vile vile imekuja hiyo kutokana na Sheikh al-Islam kauli hiyo. Qawluhu bi thawbin mubahin, hadha shartun min shuruti thawbi alladhi tustaru bihi al-awra. Hii ni sharti katika masharti ya nguo, nguo inayostiriwa ile tupu, iwe ni nguo mubah, nguo ya halali. Wa huwa an yakuna mubahan, ni kuwa nguo yenyewe ni ya halali. Ai laysa bimuharram, si nguo yenye kuharamishwa. Walmuharramu thalathatu ashiya, thalathatu aqsam, na nguo yenye kuharamishwa iko sehemu tatu. Kwanza muharramu liainihi, kuna nguo ambayo imeharamishwa kwa dhati yake, kal hariri, kama hariri. Hariri imeharamishwa kwa wanaume, kwa wanawake yajuzu kuvaa hariri, silki ile. Pili muharramu liwasfin, yenye kuharamishwa kwa sifa yake. Kuna nguo ambayo ni haramu kwa sifa yake, kathawbi tawili lirajul, kama nguo ndefu kwa mwanamume inaofika katika kaabaini za miguu, tindimbili za miguu za chini. Hii nguo hii ni muharramu, ni yenye kuharamishwa kwa sifa yake. Nguo ndefu kwa mwanamume, mwanamke ndio anatakiwa avae nguo ndefu ya kusitiri miguu yake, ama mwanamume yeye anatakiwa avae nguo fupi kama ilivyokuwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Nguo haifiki kwenye kaabaini kama alivyosema Mtume na makamio yake: ma tahta alkaabaini min alizar fa finnar. Nguo iliyo chini ya kaabaini mwenyewe huyo yuko motoni, atakuwa motoni anayevaa nguo ndefu kiasi hicho. Tatu muharramu likasbihi, kuna nguo yenye kuharamishwa kwa sababu ya pato lake, kaan yakuna maghsuban au masrukan, kama kuwa nguo imenyang'anywa, mtu kamnyang'anya mtu, au nguo ya kuiba, imeibwa nguo ile. والراجح صحة الصلاة في الثوب المحرم مع الإثم. لكن قولي ننقوفو نوصهيه وصالة كتكنغوهيو إليو حرميشوا متو أكيفا نغوه حرامو كتكصالة hiyo isbali mtu ana nguo mwanamume mpaka chini ya miguu sala yake ni sahiha lakini bado ana madhambi ya hiyo isbali lianna tahrimahu laysa min ajli salah bal min ajli hurmatihi kuharamishwa kwake si kwa ajili ya sala bali ni kwa ajili ya uharamu wake wenyewe ile nguo kwa hiyo yule anayesali musbil au anayesali na nguo hiyo ya kuiba ni kwamba sala yake ni sahiha lakini ana madhambi ya huo wizi au ana madhambi ya hiyo isbal akivaa nguo hiyo kauluhu la yasifu albashara hadha shartu thani lithawb nguo isionesha ngozi ya mwili hii ni sharti ya pili ya nguo wa huwa an yakuna kathifan la yasifu albashara ile nguo ni iwe ni nzito haioneshi ngozi fa in kana shaffafan yasifu albashara lam tasihha fihi as-salah ikiwa ile nguo ni shaffafu yani inaona ni nyepesi kiasi cha kwamba inaona inaonesha ngozi sala haitasihi lianna wujudahu wa adamahu sawa nguo hiyo kupatikana kwake na kukosekana kwake ni sawa ni kama mtu hakuvaa nguo kumbe mtu kavaa nguo ngozi yake inaonekana mapaja yake yanaonekana hiyo ni kama hakuna kitu wali anna al-aurata tudhhiru min waraihi aura hudhihirisha kile kilicho nyuma yake wali annahu lam yahsul as-satru pia kwa sababu haikupatikana ile kufunika hapo kwa hiyo hiyo pia ni sharti ya pili ya nguo isionyeshe ngozi ya mwili wa ushtaratu fi thawbi kadhalik pia hushartiwa katika nguo kwanza an yakuna tahiran iwe ile nguo ni tahara fa in kana najisa lam tasihha salatu fihi ikiwa nguo ni najisi sala haitasihi kwa nguo hiyo pili alla yadhurahu ile nguo isimdhuru ka an yakuna fihi masamiru au fi jildihi hassasiyya la yumkinu an yaqbala ay thawb ile nguo isimdhuru ni kuwa ndani yake kuna misumari ile nguo akivaa itamchoma au ngozi yake ina hassasia hawezi kukubali ayya thawbi la yaqbalu la yumkinu an yaqbala ayya thawbin fayalbasu alharira lidharura huyu atavaa hariri mwanamume huyu kwa dharura kwa sababu nguo nyingine vitambara vingine vinamdhuru ana hassasia huyu atavaa hariri kwa ajili ya kupunguza maradhi hayo lakini akishapona hariri vile vile ni haramu kwa mwanamume itabidi avae nguo za kawaida qauluhu wal auratu thalathatu anwa aura ziko aina tatu dhakara al muallif aqsam al aura wa qassamaha ila thalathati aqsam al muallif ash-sheikh as-sa'idi rahimahullah amegawanya aura akagawanya kwenye sehemu tatu awalan qauluhu mughallaba kuna aura mughallaba yani tupu ambayo ni nzito wa hiya auratul mar'ati al-hurra al-baligha hii ni tupu ya mwanamke muungwana ambaye ni baligha fa kharaja bil mar'a ar-rajul atatoka hapa kwa huyu mar'a aliposema mar'a mwanamume mwanamume aura yake si mughallaba wa kharaja bil hurra al-ama pia atatoka kwa hurra yule kijakazi aura yake pia si mughalladha wa kharaja bil baligha as-saghiratu allati duna sab'i sinin atatoka mtoto mdogo ambaye ni chini ya miaka saba huyu aura yake si kama ya mtu mzima si mughalladha fatakunu al-auratu al-mughalladha fi haqqi al-mar'ati al-hurrati al-baligha jami'u badaniha au jami'a badaniha illa wajhaha fi as-salah itakuwa tupu ya mwanamke hiyo mughalladha katika haki ya mwanamke huyo muungwana ambaye ni baligha ni mwili wake wote isipokuwa uso wake katika sala watajtahidu fi satri yadaiha wa qadamaiha atajitahidi kufunika mikono yake na miguu yake yote liqaulihi sallallahu alaihi wasallam almar'atu awra mwanamke yote ni awra ni tupu wal awratu tustaru kulluha na aura tupu hufunikwa yote wala yakhruju minha shay'un, hakitoki chochote katika aura, lazima ajifunike mwili mzima isipokuwa huo uso. Waqala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata haidhin illa bi khimar, Allah haikubali sala ya mwanamke baligh isipokuwa kwa kujifunika. Qawluhu wa mukhaffafa, neno lake muallif mukhaffafa, kuna aura mukhaffafa nyepesi. Wa hiya auratu saghir, hii ni tupu ya mtoto mdogo. Min sab'i sinina ila ashri, kuanzia miaka saba mpaka miaka kumi. Wa haddul aura indahu alfarjani, na mpaka wa aura tupu kwake ni farji mbili, ya mbele na ya nyuma. Fa idha satara qubulahu wa duburahu faqad ajza as-satra, akisitiri na kufunika tupu yake ya mbele na ya nyuma, huyo ametosheleza kustiri. Liannahu la yuftanu fil la yuftinu fil ghalib, kwa sababu huyu mtoto huyu wa kiume hatii fitna mara nyingi. Wa idha fatana, lakini akifitini kakibari jasadihi, kama ikiwa mwili wake ni mkubwa, au jamalihi, au anatia fitna watu kwa uzuri wake huyu mtoto wa kivulana, fa auratuhu ka auratil kabir, itakuwa tupu yake ni kama tupu ya mtu mzima mwanamume. Dhakaran au untha, awe ni mwanamume au msichana, fi nadhari, katika kumwangalia, bikhilafi salah, kinyume cha sala. Mtoto wa kivulana akiwa ni mdogo chini ya miaka yani kuanzia miaka saba mpaka miaka kumi, huyu anatakiwa astiri tupu yake ya mbele na ya nyuma. Hii inamtosheleza katika sala, lakini hii ni kwa sharti kwamba asitie fitna watu pale katika sala. Ikiwa ni mtoto lakini ana fitna, kama umbo lake ni kubwa au ana uzuri mtoto huyo, sasa tupu yake huyu itakuwa kama tupu ya mtu mzima, yani minasurrati ila rukba. Qawluhu wa mutawassita, na kuna tupu ya kati na kati. Wa hiya auratu ma ada ahli almughalladha walmukhaffafa, hii ni tupu ya wasiokuwa watu wa ile aura mughalladha nzito na mukhaffafa na nyepesi. Fayadkhulu fihi musabiyu min ashrin fasaida, ataingia katika hawa mtoto mdogo wa kivulana kuanzia miaka kumi na kuendelea, huyo aura yake ni mutawassita ya kati na kati. Walhurra duna albulughi, na muungwana mwanamke muungwana lakini chini ya kubaligh, bado hajabalighi mtoto wa kisichana. Warrajul albaligh, na mtu mzima ambaye ni baligh mwanamume. Wakadhalika alama, vile vile kijakazi, hawa tupu yao ni mutawassita. Wahaddu hadhihi alaura min as-surrati ila rukba, na mpaka watupu hii ambayo ni mutawassita kati na kati ni kutoka kitovu mpaka goti. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-fakhidhu aura, paja ni aura, ni tupu, paja ni aura. Kwa hiyo paja linatakiwa listiriwe wakati wote, mwanamume astiri paja lake kwa sababu ni aura, ni tupu. Wayurai satra al-ama limawatini fitna hatta la tuftina, atachunga ile kumstiri yule kijakazi sehemu zile za fitna, ili asitie fitna watu, huyo mwanamke ambaye ni kijakazi. Wa hadha fi nadhar, na hii ni katika kuangaliwa. Walaisati rukba asurratu warukba min alaura, si kitovu na goti ni katika aura. Qala alwazir ittafaqu ala anna surra min arrajuli laysat aura, wamewafikiana maulamaa kwamba kitovu kwa mwanamume si aura, si tupu, kile nafsi ya kitovu na goti, lakini zile sehemu zilizo baina yao ndiyo aura kwa mwanamume. Qawluhu qala ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu chukueni vazi lenu kamili wakati wa kila sala. Al-ayatu dalilun lilmuallif ala satril aura, aya hii ni dalili ya muallif ya kufunika tupu. Lianna almurada bizina allibas, maksudio ya zina khudhu zinatakum ni vazi, chukueni vazi lenu wakati wa kila sala. Fala budda an yastura alaura fi salah, lazima mtu asitiri aura yake, tupu yake katika sala. Wal aula an yalbasa ahsana thiyabihi, na aula zaidi mtu ni kuvaa nguo zake nzuri sana katika swala, liannahu yaqifu baina yadai Allah, kwa sababu yeye anasimama mbele ya Allah pale katika swala. Waqad amara Allahu bi akhdhi zina, na Allah ameamrisha kuchukua mtu vazi lake kamili. Qawluhu wa minha istiqbalu alqibla, ni katika masharti ya sala kuelekea qibla. Hadha shartu alkhamis min shuruti as-salah, hii ni sharti ya tano katika masharti ya sala. Wa huwa istiqbalu alqibla, ni kuelekea qibla. Wal muradu bil qibla al-Ka'ba, muradi wa qibla ni al-Ka'ba. Wa summiyat qibla, al-Ka'ba imeitwa qibla li'anna an-nasa yastaqbilunaha biwujuhihim wa ya'ummunaha wa yaqsidunaha, kwa sababu watu wanaielekea al-Ka'ba kwa nyuso zao na wanaikusudia al-Ka'ba, ndio ikaitwa qibla. والدليل على هذا الشرط, دليل شرطه قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره, popote unapotoka elekeza uso wako upande wa Masjid al-Haram. وحيث ما كنتم, na popote mlipo, فولوا وجوهكم شطره, elekezeni nyuso zenu upande huo wa Masjid al-Haram ambao ndio wenye al-Kaaba. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة, متفق عليه. متومة صلى الله عليه وسلم منينو يا متومة صلى الله عليه وسلم اللي بمبيا يلي صحابي من يكهريب صلاة يكي أقوانبيا وكتاك كسمامة كواجيلي صلاة فأسبغ الوضوء إنيز وضواكو وتواذي وضو كميلي ثم استقبل القبلة كيشا إليكيا قبلة. وأجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة, وإسلام وموافكيانا واجب نولزيم وكو إليكيا قبلة كتك صالة. ويجب على من عاينها استقبال عينها, نني لزيمة ومن يكويون هي الكعبة كي إليكيا ذاتي إلي الكعبة, كما مجو كنداني مسجد الحرام لزيمة أي إليكي ذاتي إلي الكعبة وكتي وصالة. ومن لم يعاينها ناسيونا فيستقبل وجهتها, اتaelekea upande wake, kama sisi hapa tuioni al-Kaaba kwa tuelekea upande wa al-Kaaba, si lazima tuipate dhati ya ile al-Kaaba sawa kwa sawa, sio lazima. Kwa hiyo kwa vile hatuioni, lakini mtu ambaye yuko ndani ya Masjid al-Haram akiswali lazima aielekee ile al-Kaaba. واستقبال القبلة مظهر من مظاهر اجتماع الأمة الإسلامية, نهيك ولك قبلة نموجة كتك سورة ذا أموجة وإسلام أموجة وأمة وإسلام, هيك ولك قبلة وإسلام وجه نكونش أموجة واو اجتماع الأمة الإسلامية, هيك ولك قبلة نموجة كتك سورة ذا أموجة وإسلام. قوله فإن عجز عن استقبالها, akishindwa kuelekea qibla limaradhin au ghairihi, kwa sababu ya maradhi au isiyo kwa maradhi, sakata, hapo itaanguka hii kuelekea qibla, itakuwa si sharti tena ataswali upande wowote. Kama tasqutu jami'u alwajibat, kama zinavyoondoka wajibati zote kwa sababu ya maradhi au jambo jingine, kama mtu ni mgonjwa labda yuko hospitali amefungwa mguu wake kaelekezwa upande ambao si qibla na anataka kuswali, ataswali upande huo wote huo alioelekea kwa sababu ni dharura hiyo. Au msafiri anasafiri katika basi na halisimami, pia ataswali aelekee upande wote, hapo sharti ya kuelekea qibla itaanguka. لما ذكر وجوب استقبال القبلة في الصلاة, مؤلف أليبوتاجا واجب وكوليك قبلة كتك صالة, استثنى من هذا الوجوب من يسقط عنه الاستقبال, أكتوى كتك واجبه يولي أنباي هو انقوك أخواكي كوليك قبلة. ومنهم العاجز, كتك هاو نيولي العاجز لمرض, mwenye kushindwa kuelekea qibla kwa sababu ya maradhi, kaan yakuna maridhan walaysa indahu ahadun yuwajjihuhu ila alqibla, kama kuwa mtu ni mgonjwa na hakuna yote atakaye anayemuelekeza kibla, fayattajihu haithu kana wajuhu, ataelekea popote ulipoelekea uso wake. Liannahu ajizun, sababu huu ni mwenye kushindwa. Wabil ajzi tasqutu jamiu alwajibat, na kwa sababu ya kushindwa huanguka wajibati zote, karruku'i wasujudi, kurukuu na kusujudu, walqiyami na kusimama, wanahuiha, na mfano hizo zinaanguka kwa mtu ambaye anashindwa kusimama au anashindwa kurukuu au kusujudu. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Qauluhu bil'ajzi anha ay bil'ajzi an jami'il wajibat, kwa kushindwa na wajibati zote. Lianna al-ajza yasqutu at-taklifu biha, kwa sababu ile kushindwa inaanguka na kuondoka ile kukalifishwa. Wal ayatu dalilun ala suquti alwajibati bil ajzi, na aya hii fattaqullaha mastata'tum ni dalili ya kuanguka wajibati kwa sababu ya kushindwa. Qawluhu wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yusalli fi as-safari an-nafila ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi, mtume sallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisali safarini sala ya sunna juu ya mnyama wake popote anapoelekea yule mnyama. Hadhihi alhalatu athaniya min alhalati allati la yajibu laha istiqbalu alqibla almuqayyada bithalathati quyud, hii ni hali ya pili katika hali ambazo haitapasa kuelekea qibla kulikowekewa masharti matatu. Wa hiya awwalan as-salatu an-nafila lil fariḍa, sala ya sunna si ya faradhi, yajuzu kuelekea upande ambao sio qibla safarini juu ya mnyama. Pili an takuna ala ar-rahila, ni kuwa juu ya mnyama, fala yatanaffalu al-mashi, asisali sunna mwenye kutembea akaelekea upande ambao sio qibla. Kama anatembea chini ya ardhi juu ya ardhi, huyo anatakiwa aelekee qibla. Tatu an yakuna fi safar fala yatanaffalu almuqimu ala arrahila, ni kuwa safarini ambayo yuko mjini hawezi akasali sunna juu ya mnyama wake na akaelekea mahali ambapo upande ambao sio qibla. Wa sawa'un kanat salata laylin au witrin au tatawu'in akhar, sawa ilikuwa ni sala ya usiku au ni witri au ni sunna nyingine. Waqad istudilla bihadith kana an-nabiyyu au istadalla bihadith kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi as-safari an-nafila ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisali safarini sunna juu ya mnyama wake popote anapoelekea yule mnyama. Wa fi lafdhin ghaira annahu la yusalli alaiha almaktuba, katika lafdhi la hadithi hii jingine isipokuwa ilikuwa hasali juu ya mnyama sala ya faradhi, anashuka chini na kusali sala ya faradhi na kuelekea qibla. Alhadithu muttafaqun alayhi wa ziyadatu 'inda Muslim. Faida wala yushtaratu an yastaqbila alqibla 'inda at-tahrim bal yusalli as-salata kullaha min tahrimiha ila taslimiha lighairi alqibla, haisharti kuelekea qibla kwa huyo anayesali juu ya mnyama, haisharti kuelekea qibla wakati wa tahrim takbira ya kuhirimia ile, bali atasali sala yote min tahrimiha ila taslimiha lighairi alqibla, kuanzia takbiratul ihram mpaka kutoa salamu atasali ambapo upande ambao sio qibla. Wa yujabu an hadith kana idha arada an yatanaffala istaqbala alqibla wa kaffar bi annahu ma'lul ma'lul, hujibiwa hadithi hii mtume alikuwa akitaka kusali sunna huelekea qibla kwanza akaleta takbiratul ihram halafu ndo akaelekea upande mwingine. Hadithi hii ni ma'lul, imetolewa illa, hadithi hii ina illa. Wa fi'lun la yadullu ala alwujud, pia hiki ni kitendo ambacho hakifahamishi wujub wajib. Wa min alhalati kadhalika halu ishtidadi alharbi, katika hali ambako ambazo huanguka ile kuelekea qibla ni hali ya vita kuzidi. Fayasqutu istiqbalu alqibla khususan idha kana fil harbi karrun wa farrun, hapo itaondoka hiyo, itaanguka kuelekea qibla hasa hasa ikiwa katika vita kwenda na kurudi, wengine wanakimbia, wengine wanaendelea, hapo mtu atasali upande wowote. Wa mithlu hu law haraba al-insanu min aduwin au sailin au hariqin au zalazil wa nahwi dhalik. Vile vile mfano wake, mtu lao alikimbia, alimkimbia adui au mafuriko au moto au zalazil, yani mtingishiko wa ardhi, na mfano wa hayo, mtu atasali upande wowote alioelekea, ikiwa kuna hayo mafuriko anakimbia au kuna moto au kuna hiyo zalazil, ile mtingishiko wa ardhi, atasali na huku anakimbia upande wowote anaoelekea. Kauluhu ghaira annahu la yusalli al-maktuba, isipokuwa mtume hasali sala ya faradhi juu ya mnyama. Ay la yasqutu istiqbalu al-qibla fi al-fariidha hala safar, haitaanguka kuelekea kibla katika sala ya faradhi wakati wa safari. Bal la budda min al-itiyani bihadha shart, bal lazima kuileta sharti hii ya kuelekea kibla kama mtu yuko katika mnyama wake au gari yake. Lianna hadhi ziyada waridatun inda muslim kama sabak, wal amalu biha wajib. Ziyada hii ghaira annahu la yusalli al-maktuba ni ziyada iliyokuja inda muslim katika sahihi muslim kama ilivyotangulia, wal amalu biha wajib, na kuitekeleza na kuitumia ziyada hii ni wajib, ni lazima. Kwa hiyo mtu kama ana gari yake ni lazima ashuke chini asali sala faradhi akielekea kibla, ama gari sio ya kwake ni basi na alisimami, hapo ndo atasali kuelekea upande wowote hata sala ya faradhi. Wallahu a'lam.